Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'd. Zaman tabii şey geçiyor, çabuk geçiyor. Hani sabırla da gerçekten dağlar deliniyor. Şimdi böyle derse başlamadan önce gözüm ilişti de bugün Allah lütfederse hamdolsun yine Cenab-ı Allah'a 131. dersimizi işlemiş olacağız. Aradaki tatiller vesaire falan hariç onları inecek olursak yani daha doğrusu ya ekleyecek olursak 3 yılı aşkın bir zaman Allah'a şükür devam ediyor. İnşallah bizim için, sizler için, dinleyenler için hayırlı olmuştur diye ümit ediyoruz. Hayırlı ve bereketli olarak da yine devam etmesini niyaz ederiz. Geçen dersimizde 123. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah aslında herkes için vahiy nazarıyla ilahi değerlendirme ve ölçüleri içerisinde meselenin ne olduğu, ne olmadığı ortaya konuluyordu. Ayet-i kerime adeta iki tane önemli ilke koyuyordu. Diyor ki: "Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab." Yani mesele ne sizin kuruntu ve temennilerinizle olacak bir iştir, ne de kitap ehlinin kuruntu ve temennileriyle olur. Meselenin esası şudur. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا. Kim bir kötülük işleyecek olursa, onun karşılığı olarak cezasını görecektir. Ve Allah'ın dışında kendisi için herhangi bir dost ve herhangi bir yardımcı bulamayacaktır. Şimdi geçen ders gördüğümüz bu son ayet-i kerime kötülük işleyenlerin görecekleri karşılıktan bahsediliyordu. Bugün göreceğimiz ilk ayet-i kerime yani En-Nisa suresinin 124. ayet-i kerimesi bir de iyilik yapanların durumunu açıklıyor. Biliyorsunuz dünyada yasalar, kanunlar, hatta şeriatlar, İslam şeriatı, iyiliklerin mükafatını veremiyor. Suç işlenirse cezası verilir. İslam şeriatında dünyada namaz kılanın mükafatlandırıldığına dair fıkıhta bir şey var mı? Zekat verene iyilik yapıyor, sadaka verene verdiği bu zekat, bu sadakaları dolayısıyla devlet, İslam devleti bile olsa onu mükafatlandırıyor mu? Yok. O iyiliğin karşılığını vermek o devletin işi değildir çünkü. Cenab-ı Allah dileseydi bu iyiliklerimiz için dünyada da mükafat belirlerdi. Yani tıpkı suçların cezası gibi. Ha, iyiliklerin yine Allah tarafından verilen dünyevi mükafatları yok mudur? Vardır. O ayrı bir konu. İlahi lütuflar, merhamet, rahat, kalp huzuru, genişlik, dünya hayatından daralanmamak, efendim iyiliklerin her geçen gün çoğalması iyiliklerinin, bunlar iyiliğin beraber getirdiği başka iyiliklerdir dünyada. Ama yani suçlar gibi müşahhas cezalar varsa dünyada ama yapılan iyi işlerin dünyada İslam şeriatında bile müşahhas belirli karşılıkları yoktur. Peki ne olacak? Ve niçin? Hikmeti ne? Hikmeti şu. Evvela yapılan iyiliklerin mükafatları, iyilik o kadar önemli ki, Cenab-ı Allah tarafından o kadar önemsenmiş ki, dünyada onun mükafatı verilerek geçiştirilmez. Geçiştirilmeyecek kadar büyüktür. İki, dünyada Cenab-ı Allah iyiliğin mükafatlarını müşahhas olarak verdiği takdirde onun ahiretteki mükafatın eksiltilmesi manasına gelme ihtimali de vardı. Çünkü dünyada günah işlenen suçlar dolayısıyla çekilen cezalar ahiret için bir kefarettir. İyiliklerin de böyle mükafatları müşahhas, belli, nerede başladığı, nerede bittiği bilinen, belli olan mükafatları olsaydı ahiretteki mükafatlarının da azalma ihtimali var mıdır diye en az insanların hatırına gelirdi. Dolayısıyla Cenab-ı Allah dünyada bu manada iyiliklerin mükafatı ile alakalı herhangi bir şeyi söz konusu etmiyor. Ama ahirette bakın 124. ayet-i kerime bu konuda meseleyi ne güzel açıklıyor, ne güzel dile getiriyor. Estaizu billah. Ve men ya'mel minas salihat. Ve her kim salih amellerden işlerse. Buradaki minin büyük bir ehemmiyeti vardır. Hiç kimse bütün salih amelleri işleyemez. Onun için kim salih amellerden bir kısım işlerse manasına gelen tab'iziye dediğimiz bir min var burada. Her kim bir kısım salih amel işlerse, salih amellerden bir miktar işlerse, bir miktar işlerse, min zekerin ev unsa, erkek veya kadın olsun, hiç fark etmez. Salih ameller noktasında, suçlar noktasında, günahlar noktasında Allah'ın vereceği mükafat veya ceza arasında bir fark bulunmamaktadır. Çünkü Cenab-ı Allah Rabbül Alemin'dir. Erkeklerin de Rabbidir, kadınların da Rabbidir. Onlara karşı da adaletlidir. Kim salih amel türünden bir şey işlerse, ister erkek ister kadın olsun ama bir şartla. Ve huve mümin. Mümin olduğu halde. Mümin değilse yaptığı iyiliğin kıymeti yoktur. Çok kimse görürsünüz, duyarsınız. Belki duymuşsunuz ve muhatap olmuşsunuz da. Efendim, bakın ne güzel, Allah kabrini nur etsin. Ben demiyorum da öyle. Öyle diyorlar. Kim? Şu Edison ne iyi etti de elektriği buldu. Şimdi bu cehennemde mi yanacak? Şu kafaya bakın Allah rızası için. Şu yaklaşıma bakın. Edison elektriği bulmamış bir defa. Ampulü bulmuş. Elektrik Allah-u Teala kainatı yarattığı günden beri var. Onu nasıl kullanılabileceğini kendi zamanına kadar yapılmış olan dünya kadar ilmi çalışmanın son noktasını bu konuda koymuş. İyi etmiş. Allah ona nasip etmiş. Bunun karşılığında da dünya kadar efendim telif ücreti almış. Allah onun mükafatını verdi. Allah dünyada bir kafirin bile yaptığı hasenatı veya iyiliği karşılıksız bırakmaz. Ki ahirette Cenab-ı Allah'tan bir alacağı kalmasın. Burada diyor ki ve huve mümin. Dikkatinizi çekerim. Bu ilke bu ayetler. Önceki geçen dersimizin son ayeti de bir ilkeydi. Esaslar vaz ediyordu. Bu ayeti kerime de aynı şekilde. Ve huve mümin. Mümin olmayınca yapılan iyiliğin kıymeti yok yani. Kur'an-ı Kerim'in bize izah ettiği manada. Yüce Resul'ün, değerli alimlerimizin anlayıp idrak ettikleri ve tarifini yaptıkları manada bir imana sahip olmadan yapılan iyiliklerin hiçbir kıymeti ameliyesi veya kıymeti uhreviyesi diyelim yoktur. Ahirette bunların hiçbir değeri yok. Eğer ahirette mükafatı ve cezayı verecek olan Allah ise bunun ilkelerini de belirleyecek olan O'dur. Biz verecek olursak aklımızla biz belirleriz. Belirleme hakkımız var. Verecek biz isek. Allah'tır ama verecek. O halde kimse ya nasıl olur, niçin olur falan evvela buna kimsenin bir şey deme hakkı yok. Allah kanunu koymuş. şeriat olarak bunu insanlığa bildirmiş. Ve kıyamete kadar da bildiriyor. Kim salih amel türünden bir şey işlerse, erkek veya kadın olsun, ve huve mümin, mümin olduğu halde. Kim mümin olduğu halde, erkek veya kadın olsun, salih amel türünden bir şeyler yapacak olursa, فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. İşte onlar cennete gireceklerdir. Ve onlara bir hurma çekirdeğindeki, çekirdeğin ucundaki küçük bir oyuk kadar, bir çukur kadar dahi zulmedilmez. Hurma çekirdeğinin sırtında küçük kalıp çukurlar olur bilirsiniz. Şöyle bir ince. O kadarcık bile zulmedilmez. Ne biçim adalet ya Rabbi. Bunun ötesi olmaz yani. Cenab-ı Allah adaletini böyle ifade ediyor. Ve gerçekten de öyledir. O halde aczimizin farkında olalım. Cenab-ı Allah evvela ve men ya'mel mine's salihat diyor. Salihatın bir kısmı. Hiçbirimizin gücü bütün salih amelleri işlemeye elverişli değildir. Ama Cenab-ı Allah'tan her geçen gün salih amellerimizi daha da çoğaltmasını ayrıca niyaz etmeliyiz. Yapabildiklerimiz için de bizi onları yapma muvaffakiyetine eriştirdiği için şükretmeliyiz. Şükür nimetin artmasının teminatıdır. Salih amel işleyebilmek başlı başına bir nimettir. Bu nimete sahip olunduğu için şükretmek nimet üstüne nimettir. Cenab-ı Allah da buyuruyor ki وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Eğer şükrederseniz andolsun üzerinizdeki nimetimi arttıracağım. İman ve salih amel dünyada insanlığın, müminlerin sahip olabilecekleri nimetlerin en büyüğüdür. Dünyada hiçbir kimse iman ve salih amelden daha büyük bir nimete mazhar olmamıştır. Mal, mülk, çoluk, çocuk, sağlık, beden, afiyet vesaire. Bunların hiçbirisi iman ve salih amel ile boy ölçüşebilecek nimetler değillerdir. Bunların hepsi salih amele yardım ve destek olduğu derecede kıymetlidir. Hepsi İman yolunda ve salih amele yardımcı ve destek oldukları oranda kıymet taşırlar. Bir kimsenin çok malı mülkü var. O malı mülküyle uğraştığından Rabbine ibadet edecek vakti daralıyor. Vakit bulamıyor. O mal mülk onun işine fazla yaramadı ki. Çok çoluk çocuğu var. Onları sevmekle, onların ihtiyaçlarını karşılamakla, kendi evini, yatını, katını, arabasını aldıktan sonra hele onlara da bir ev hazırlayayım, onlara da şunu yapayım, bunu yapayım dedik demekten efendim hani son ziller çalıyor, vakit geldi denileceği zamana kadar gelmiş garibim, çoluk çocuğu için uğraşırken kendisi için bir şeyler yapacak zaman bulamamış. Malını, dünyasını ıslah etmek, çoluğunu, çocuğunu, hallerini düzeltmek için meşgul olurken kendisini unutuvermiştir. Ne işe yaradı bu kadar çoluk çocuk olsa bile? Hatta hepsi salih bile olsalar. Elbette onların salahlarının ona faydası olacaktır. Fakat kendisi onların fitnesine kendisini kaptırırken iman ile birlikte salih amelli gereği gibi işleme fırsatını bulamamıştır. Onların dünyaları için uğraşmıştır. Onların ahirette daha iyi bir insan olarak intikal etmelerini sağlamak için yaptığı işlerden bahsetmiyorum. Onların bir Müslüman olarak yetişmeleri, bir Müslüman olarak ahlaklı, bir mümin olarak hareket etmeleri için çaba harcamasından bahsetmiyorum. Bunlar salih amellerin en üstünlerindendir. Ama az önce bahsettim ya, İşte bu çünkü bizde bir sevda haline almış birçok kimsede. Hele çocuğum için de bir ev hazırlayayım. Hele çocuğum için hayata atıldığı vakit. Bunları yapmayın demiyoruz. Bunlar haramdır, caiz değildir. Bunları da söylemiyoruz. Söylediğimiz bunlar değildir. Söylediğimiz çoluk çocuk fitnesinin bizleri yapabileceğimiz, yapma imkanına sahip olduğumuz mal mülk fitnesinin ve benzerlerinin yapabilme imkanına sahip olduğumuz iyi ve salih amellerden bizleri alıkoymaması, bu konuda bizleri geriletmemesidir. Buna dikkat edeceğiz. Bir amelin salih olabilmesinin en önemli şartı iman üzere yapılmasıdır. Daha önce yine çeşitli vesilelerle söylemiştik. İkinci önemli şartı o amelin riyasız, halisen, muhlisan Allah için yapılmasıdır. Bir diğer şartı salih olabilmesi için şeriate uygun olmasıdır. Şeriata uymayan bir iş başkalarının gözünde, insanların gözünde istenildiği kadar salih amel görülsün. İstenildiği kadar iyi amel kabul edilsin. Şeriatta yoksa onun kıymeti yoktur. Onun kıymeti yoktur. İbadet niyetiyle Allah'ın ve Resulünün teşri' buyurmadığı hiçbir ameli hiçbir kimse yapamaz. Efendim ben kendiliğimden böyle bir ibadet şekli icat ediyorum. İddia edilmesi halinde küfür olur maazallah. Allah'ın indirmediği hükümleri koymak manasına gelir o da. O da o çerçevededir. Aman dikkat edelim. Allahü Teala evet salih amel işleyen müminlere asla zulmetmez ama iman noktasında da Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hassasiyetlerine mutlaka riayet etmemiz şarttır. Etmediğimiz takdirde yapacağımız amellerin berhava olması, havaya uçması, sıfırlanması işten bile değildir. Dikkat etmemiz lazım. Çok ferahlatıcı bir ayet-i kerime. 125. ayet-i kerime. Onun devamı. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنْ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا Allahu Ekber. Yüzünü Allah'a teslim eden, kendisi ihsan edici olduğu halde yüzünü Allah'a teslim eden ve hanif olarak İbrahim'in dinine, milletine tabi olandan dini daha güzel kimdir? İnanın, dünyada bu hitaba layık olmak, bütün nimetleri ne yapar? Gölgede bırakır. Harika bir şey. Çünkü Allahü Teala bile bundan daha güzeli olur mu diyor. Bundan daha güzeli olur mu? Olmaz manasındadır. وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا Dini, tuttuğu yol, gittiği istikamet, yaptığı işleri inancıyla, ahlakıyla, ameliyle bundan daha güzel kim olabilir? Kimden? Mimmen esleme vecehu lillah. Yüzünü, yani zatını, yani her şeyini, bütün varlığını Allah'a teslim eden bir de ve huve muhsin İhsan edici olduğu halde, iyilik yaptı. İhsan ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tarif etti? İhsanı, en te'budallâhe keenneke terâh, fe illem tekun terâh, fe innehu yarak. Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmek. Tasavvuru bile insanı irkiltiyor yani, dehşete düşürüyor. Büyük bir hadise. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmek. Ya Rabbi diyorum, ömrümüzde bir defa bile olsa sana böyle ibadet etmeyi nasip et. Amin. Bir defa bile olsa. Çok büyük bir hadise. Fe in lem tekun tera fe innehu yarak. Sen onu görmüyorsan dahi, ki zaten görmek mümkün değil, o seni görüyor. Bu şuurla hiç olma sakın. İbadetini bu şuurla yap. İşte her kim ihsan edici olarak, ihsanın söylediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bu tarif ile, bu çerçevede her kim ihsan edici olarak kendisini, varlığını Allah'a teslim edenden ve İbrahim'in milletine, İbrahim'in hanif olan milletine tabi olandan dini daha güzel olan kimdir? İbrahim Aleyhisselam'ın çok müstesna bir yeri vardır peygamberler arasında. Şu duayı yapmıştı çünkü. وَجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ Sonradan, benden sonra gelecekler arasında benim için bir doğruluk lisanı takdir buyur. Yani herkes beni doğru ansın, güzel zikretsin, güzel hatırlasın. Bu bir. İki, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar. Hatta Mekkeli müşrikler, Arap müşrikleri. İbrahim Aleyhisselam'a müntesip olmaktan iftihar ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim adeta onlara, madem diyor İbrahim'in etrafında Aleyhisselatü Vesselam, sizin ortak değerinizdir İbrahim Aleyhisselam, madem hepiniz ortak olarak onu tazim ediyorsunuz, onun hanif olan, sağa sola sapmamış bulunan, eğri büğrü olmayan, İslam'ın ta kendisi olan, dinine, milletine, şeriatına tabi olunuz diyor. Bakınız, burada din kelimesi ile millet kelimesi kullanılıyor bu ayet-i kerimede. Türkçe'de millet kelimesi yanlış olarak Batı sosyolojisindeki manasıyla ulusun karşılığı olarak kullanılıyor. Ve sosyolojik tarifi de çeşitli tariflerinden birisi malum. Efendim, dini, dili, idealleri, ülküsü, toprağı, bilmem nesi vesairesi bir olan insan topluluğu. Var mı öyle bir insan topluluğu tartışılır. O ayrı bir konu. Ben üzerinde durmuyorum. Böyle bir tarifte din nedir? Milleti meydana getiren bir unsurdur. İslam'a göre din nedir? İslam'a göre din milletin kendisidir. Ulusun kendisi değil demiyorum bakın. Şeriatın kendisidir. Din, millet birbiriyle eş anlamlıdır. Çünkü bir taraftan dini daha güzel olan kimdir deniliyor? Öbüründe İbrahim'in hanif milletine tabi olmaktan bahsediliyor. Demek ki en güzel din ile İbrahim'in aleyhissalatü vesselam hanif olan dinine tabi olmak eş anlamlıdır. Eş anlamlıdır. Müslümanlar olarak yanlış kullanılan kavramlarımıza, terimlerimize de Kur'ani manasıyla, İslami manasıyla, şer'i manalarıyla sahip çıkmasını bilmeliyiz. Sahip çıkmasını bilmeliyiz. Kefereler kendi kavramlarına kolay kolay başkalarının istedikleri gibi el sürerek oynamasına müsaade etmezler. Kesinlikle. Biz hep nikah nikah diyoruz. Oysa medeni kanunda hiç nikah kelimesi geçmiyor. Evlenme akdi geçiyor. Belediye nikah dairesi diyorlar. Yanlış. Medeni kanuna aykırıdır. Belediye evlenme akdi veya evlendirme dairesi diyecekler. Bir zamanlar böyle diyorlardı. Doğrusu olan odur. mevzuatlarına göre, yasalarına göre öyledir. Çünkü Türk Medeni Kanunu'nda nikah kelimesi geçmiyor. O bir akittir. Çünkü nikah kutsal bir kelimedir. Laik hukukta da kutsal yoktur. Birbirlerine karıştırmamak lazım. Bu bir. İki, Allah'ın dini bütün enbiyaya aynı şekilde tebliğ edilmiştir, bildirilmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği din ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din arasında fer'i bir takım detaylarda, bir takım muamelattaki farklılıklar dışında hiçbir farklılık yoktur. Musa Aleyhisselam'ın dini için de aynı şeyi söylersiniz, milleti için aynı şeyi söylersiniz, İsa Aleyhisselam için önceki sonraki. Ne diyor ayet-i kerime başka yerde? Andolsun biz sana tavsiye ettiklerimizin aynısını, sana tavsiye edip emrettiklerimizin aynısını senden önce Musa'ya, Nuh'a vesaire diğer peygamberlere de tavsiye ve emir etmiştik buyuruyor. Dolayısıyla Allah'ın dini her zaman için birdir, asla değişmez. Nitekim bunu aklı başında olan kitap ehline mensup insanlar da vaktiyle kavramıştı. Halen de belki kavrayanlar vardır, bizim haberimiz yoktur. Bilmiyoruz yani. Ne demişti Necaşi? Cafer-i Tayyar radıyallahu anh, Cafer bin Ebi Talib yani, ona Mekkeli müşriklerin gelip Müslümanları geri istemeleri üzerine, Habeşistan'dan Habeşistan'a hicret etmiş Müslümanları, Cafer radıyallahu anh Necaşi'ye, Amr İbnül As o zaman müşriklerin heyeti, daha Müslüman olmamış tabii, bunlar İsa'ya ve Meryem'e de ileri geri atıp tutuyorlar demişti. Senin inandığın gibi inanmıyorlar. Necaşi tabii hassas bir noktasından yakalandı. Sordu Cafer-i Tayyar'a radıyallahu anh, İsa ile Meryem hakkında ne dersiniz diyor. Bu konuda Rabbimiz peygamberimize Meryem suresi diye bir sure indirdi diyor. Ve ona o muhteşem sureyi okuyor. Meryem suresini okuyor aleyhisselam. Diyor ki Necaşi, yerden bir saman çöpü alıyor. Allah'a yemin ederim İsa ile sizin peygamberiniz aynı ışık kaynağından, nur kaynağından besleniyorlar. Sizin peygamberinizin söyledikleri ile İsa'nın söyledikleri arasında şu saman çöpü kadar dahi bir fark yoktur. Şu saman çöpü kadar dahi fark yoktur. Demek ki bütün enbiya Hanif dinini, İslam milletini, İslam dinini getirmişlerdir. O halde Yahudiyiz diyenler, Hristiyanız diyenler, hatta ve hatta İbrahim'in izinden gidiyoruz diyen müşrikler, gerçekten İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak, onun milletine uymak, dinine uymak iddiasında samimi ve doğru iseler, işte onun dinini Hanif özelliğiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat temsil etmektedir. Haydi onun peşinden yürüyünüz. Onun için bu kıyamete kadar Kur'an'ın haykıracağı bir gerçek olarak kalacaktır. Yahudiler de Hristiyanlar da eğer gerçekten Musa Aleyhisselam'ın peşinden gitmek istiyorlarsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olacaklardır. Eğer gerçekten Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın peşinden gittiklerini söylüyorlarsa ve Budda samimi iseler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına iman edecekler ve ona dört elle sarılacaklardır. Başka yolu yok bu iş. Yoksa bazılarının düşündükleri ve zannettikleri gibi, efendim, onları da siz de iyisiniz, siz de zaten bir Allah'a inanıyorsunuz deyip okşamak değildir İslam'ın söylediği. Hayır. Hayır. yüz binlerce defa hayır. İslam onları da İslam şeriatına tabi olmaya davet ediyor. Uymadıkları takdirde batıl içerisinde olacaklarını söylüyor. Bu şekilde öldükleri takdirde ebediyen cehennemde kalacaklarını bildiriyor. Bunda Kur'an-ı Kerim'in en ufak bir sağa sola çekilecek bir hususu yoktur. Bu konuda Kur'an muhkemdir. İslam bu konuda çok açık ve nettir. Fakat buna rağmen şunu da getiriyor. Biz sizin hakkınızdaki imanınız, inanışınız hakkınızdaki değerlendirmelerimiz bu olmakla birlikte sizler bize karşı kötülükle taarruz etmediğiniz sürece biz de size karşı size zarar verecek bir şekilde ilişmeyeceğiz. Hatta inancınızı batıl kabul ettiğimiz inancınızı dahi siz İslam'ın himayesi altında yaşamayı kabul ettiğiniz sürece himaye edeceğiz. Bu demek ayrı bir şeydir, bu ayrı bir şeydir. Efendim zaten Hristiyanlar da, Müslümanlar da, efendim Yahudiler de bir ve tek Allah'a inanıyorlar. Hepsi de tek tanrıcı dinlerdir falan. Haşasın ve haşa. Onlar da kabul etmiyorlar ki. Veya biz tek tanrı diyorsak veya tek mabud ve tek ilah diyorsak, la ilahe illallah diyorsak, onlar buna farklı bir mana katıyorlar. Velev ki bizim dediğimiz manada desinler. Kelime-i şehadetin iki tane rüknü vardır. Tevhid kelimesinin iki tane rüknü vardır. Birisi Allah'tan başka ilah olmadığına iman, ikincisi Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna iman. Ve bunu ikrar etmek ve gerektiğinde de gereğini yerine getirmek, ortaya koymak. Bu rükünler olmayınca iman olmaz ki. Bir kimse istediği kadar Allah'ın vahdaniyetine, hatta en muvahhid Müslüman gibi inansın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna iman etmezse, onun getirdiği şeriatın Allah katında yegane geçerli şeriat ve din olduğunu kabul etmezse, o Müslüman olmaz ki. Müslüman olamaz. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ diyor Cenab-ı Allah. Her kim İslam'ın dışında, İslam'dan başka bir din arayacak olursa, ondan asla kabul olunmayacaktır. وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا aman ya. Ve Allah İbrahim'i halil edindi. Halil kime denir? Halil sevdiği kimsenin sevgisinin vücudunun her tarafına, bugün Türkçe'de kullandığımız tabiriyle hücrelerine, iliklerine kadar işlediği kimse. Bu şekilde sevdiğin bir kimse senin halilin olur. Bir kimseyi ifade edindeyse hücrelerine varıncaya kadar, iliklerine işleyinceye kadar sevdiğin zaman onu halil edinmiş olursun. İşte Allah İbrahim Aleyhisselam'ı öyle ifade edindeyse candan bir dost edinmişti. Ne yapmıştı ki İbrahim Aleyhisselam? Allah onu o kadar yüksek bir mertebeye yükseltti. Onu candan dost edinmişti. Ne yapmadı ki? Ne yapmadı ki? Allah'a verdiği sözü yerine getirmek için kendi eliyle oğlunu kesmek üzere yatırmadı mı? Evladını henüz daha bebek yaştaki yavrusunu normal maddi şartlar altında kesinlikle annesiyle beraber ölüme terk etmedi mi? Terk edip de şöyle arkasına dönüp bakmadı dahi. Tefsirlerde anlatıldığına göre nihayet diyor onları bıraktıktan sonra arkasını dönüp gitti. Hatta hadis-i şerifte bu. Dönüp bak, dönmeden bırakıp gitti ve Beytullah'ı görmeyeceği bir yere varınca yüzünü Kabe'ye doğru döndü ve Rabbi inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram diye dua etti. Rabbim ben zürriyetimden bazılarını ekin bitmeyen bir vadide senin haram şehrinin, saygıdeğer pek muhterem şehrinin yanı başında yerleştirdim. Rabbena li yuqimus salah diyor. Şunun için yaptım ben bunu Rabbim. Namazı dosdoğru kılsınlar. Maddi şartlar itibariyle düşünün. Onların böyle daha zürriyetleri olacak da çoluk çocukları olacak. Öyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü hiç kimse yok. Su yok. Ekin yok. Tek gıda kaynakları bir kırba su. O da daha İbrahim Aleyhisselam efendim arkasını dönüp gittin daha göründüğü yerden kaybolmadan bitiveriyor. Ve bana buna benzer hepiniz bilirsiniz İbrahim Aleyhisselam'ı Müslüman olup da Kur'an okuyup da Peygamber Efendimiz'i hayatını okuyup da tanımamak mümkün mü? Rabbine bu kadar itaatkar, Rabbini tevhid ettiği için, Rabbinin dinine davet ettiği için putları Allah'tan başka hiçbir güce dayanmaksızın paramparça ettiği için ateşe atıldığından dolayı Allah'ın dışında hiç kimsenin yardımını dilemeyen İbrahim Aleyhisselam. Yani hangi bir menkıbesini, üstün konumunu anlatalım ki? Böyle olan bir İbrahim Aleyhissalatü Vesselam. Rabbim şefaatinden mahrum etmesin. Cennette ona ve onun gibilere komşu etsin inşallah. Böyle güzel dualar bunlar değil mi? Vallahi layık olmadığımızı biliyoruz. Bunun farkındayız. Fakat bir şeye güveniyoruz. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam diyor ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Elhamdülillah ki onları seviyoruz. Rabbimizden onlara olan sevgisini, sevgimizi daha da artırmasını niyaz ediyoruz. Sevgimiz ne kadar artarsa onlarla birlikte olma ümidimiz o kadar büyür. Allah'ın halili ile cennette beraberlik. Nimet üstüne nimet. Allah halil edindiği İbrahim'e de bizleri halil etsin ve onu bize halil etsin. Apayrı bir şeydir bu. Şimdi tabii bu güzellikler, bu lütuflar zikredilince herkes diyebilir ki Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'a bu kadar büyük lütuf verdi. Yahudiler, Hristiyanlar diyebilirler ki veya itiraz edebilirler ki niye sizlere bu kadar üstünlük vaat ediliyor ki? Bunlar neden doğru olsun ki? Gibi. Cenab-ı Allah'ın bunlara da cevabı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Estaizu billah وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Var mı itirazınız diyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnız Allah'ındır. Hepsi yalnız Allah'ındır. O halde hiç kimsenin hatırına gelmemelidir. Cenab-ı Allah niye İbrahim'e velev ki yaptı bu kadar işi, niye onu halil edinsin ki? Daha az bir mükafat da verebilirdi diyemez. Göklerde ve yerde olan yalnız Allah'ındır. Dolayısıyla o mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Muhabbetini, sevgisini dilediği kimselere tahsis eder. Dilediği gibi verir. Hiç kimse buna en ufak bir şekilde itiraz edemez, müdahalede bulunamaz. Neden demesi şöyle dursun, hatırına dahi getiremez. Çünkü her şey onun. Her şey onun. İbrahim Aleyhisselam da onun. Biz de onunuz. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ı İbrahim yapan Aleyhisselatü Vesselam özellikler yalnız onun değildir. Bizim için de şan ve şereftir. Cenab-ı Allah hamdolsun ki insanlar arasından böyle üstün, değerli, şerefli, yüce kullar yaratmış, var etmiştir. Var mı melekler arasında İbrahim Aleyhisselam gibisi? Melekler için öyle bir imtihan yok ki. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ وَقَالَ اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا. Allahu Ekber. Hatırlayın o zamanı ki Allah İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etmişti. İbrahim de onları eksiksiz, o imtihanı eksiksiz ve mükemmel bir şekilde geçmişti. Bunun üzerine Cenab-ı Allah onun o sınavları üst üste böyle en ufak bir tereddüt göstermeksizin, hatta ifade yerindeyse hepsinden 100 üzerinden 100 alarak en mükemmel puanı ifade yerindeyse, dünya diliyle ifade ediyoruz, geçtiği için ne diye mükafatlandırmasın ki? Mükafatı bu. Ben seni insanlara imam yapacağım. Ne kadar hayır varsa, ne kadar büyük fedakarlık varsa o konuda İbrahim Aleyhisselam insanlığın önderidir. Cenab-ı Allah bu hali dolayısıyla onu insanlara imam yaptı. Peki herkes mi? Hayır. Bakın ne kadar önemli bir şey ayet-i kerime. Kale ve min zürriyeti kale la yenalu ahdi zalimin. Peki zürriyetimden de imamlar olsun. Cenab-ı Allah kimseye iltibas geçmiyor. İbrahim'in soyundan geliyor diye aleyhissalatü vesselam. Herkes imam olacak diye bir şey yok. Kale la yenalu ahdi zalimin. Cenab-ı Allah benim ahdim zalimlere erişmez. Yani benim zalimlere bir taahhüdüm yoktur. Zalimlere böyle verilmiş bir sözüm yoktur diyor. Böyle bir söz vermiyorum. Böyle bir şey olmaz. Bu ahit onlara erişemez. Erişmez diyor. Bir diğer sebep ve kâne Allahu bi kulli şeyin muhita. Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır. Dolayısıyla kimin ne olduğunu, ne olmadığını, kimin neye layık olduğunu, kimin olmadığını, kimin rahmetine, kimin halil olmaya ervelişi olduğuna, kimin de Allah'ın düşmanlığından başka hiçbir işe yaramayacağına, cehennem odunu olmanın dışında hiçbir işe yaramayacağına dair bilgisi tamdır ve eksiksizdir. Kimseye zulmetmez, kimseye boşu boşuna lütufta bulunmaz. Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır diyor. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam yapan onun da özellikleri var. Allah'ın ona bu güzel özellikleri lütfetmesinin yanında. Onu böyle mükafatlandırmasının yanında. Dolayısıyla Allah'ın rahmet ve lütufları dolayısıyla bir Müslüman kimseyi aksine kıskanmaz. Ne yapar? Ya Rabbi o lütfun feyzinden ve bereketinden bizleri de hissedar eyle der. Bizim de payımıza düşeni lütfunla, kereminle artır der. Ama kimse niçin buna sahiptir, bu makama sahiptir diye İslam'da, Müslüman'da kıskançlık yoktur. Kıskananlar Yahudilerdir, kıskananlar Hristiyanlardır.